bato bako kima kino sena mapupu na yo. Hey Yahweh, oboto na yo ezali na motu ya monene. Libela na kotelenga na te. Hey Yahweh, na ngolu na yo otemisi nga lokola ngomba makasi. Na lobi ozali mobikisi.